ya mortemera mutuo ya ora jati kengiria ya sasa naam ya sasa wala temera naam sanje wakile ana sanje tan wala si amortemera anda kengiria ara ke sanje wakile sanje temesa wan sanje tan naam sanje wakile sanje temesa wa ana sanje tan ke nyine be sanje wakile sanje kemenani ana sanje tan lor ti amortemera kasebi ana tan woro ando na wala ta ti amortemera kasebi naam sisa la ka sanje keme ana sanje tan ani lor bo anyata ya mate naam sanje kemen sanje tan lor nyaari nyini nga jole si amor loya kuba wono mo boja man ti amor lo be bi na bi tagay basi ten ti amor temen ngo kura na jigira sanje wo akele sanje kemen nani ni kira bora maka ka ta madina sanje wo akele sanje kemen nan sanje tan an wora mbo lata jadi wo akele o naam kemen nan ba ka o e tan lor ba ka o ti amor temen o sanje kemen lata kuba wo ti amor temen temen ngo anga sigini sandirie vandirie mangungarie tonrie abunurie artifiere dor ka do filama yara artafiri ya siri ya mir barfe artal landa landa mi barfe anga o ti ka do anjula mayara ki akeni arie o mo ko no so kwa ra bo ara ko ko koro koro la koro ko ya du abaka sangi ke na ma tani ma kana foro diya ma lo ko no kere ka ka dabla ar ka do na re sandi kan bo ar to ti afa ye mo ko fi o ar ti akoro ar ti gana wale do ma le yo bedeni ay re mo ko fi o ade de ye kan an ma tina se ah bi ya ah ay re mo ko fi o ko fi wa hu se we kura na se mu dabi dabi dabi dabi dabi ah dare jamane ba landar mora bamara mirti ser won landar lambaka la sakal musa nyana na kesu amandi hatu jati anana sise ba deka kosoro ya arka mna kata kumansi akara sakabere na bwama alko bamaye te kotu jona de bamaye se kotu jona ta kitike yangono dogma cho ye se kotu dogma ote nyar kana pv ke ka kuma bietike ka ba ko na kasole ke de yen betu yedin betu mu o kontam tamu o e mun kontam tamu yina donle ke kasoro kataga yake eti donge ah kataga donge ba na donge yin soro kataga ti gedugara yena sa kuma sa arki yin nga koko kunu mi arka mo gomna kana ka ta ka don tige ele ni juju na fo nyamsi are be gele mawo na duwe ma wole ba mo go sara kataga kaburura ambe jorra ni ala be nyamsi anlo me che do ye fo ka tolo nga ye allahu akbar arkar mo yiba ha mo go fara kata allah ambe da laylu mi ka na ambe jorra ni na mi na wa ambe kuro na mi ka na ambe jorra ni na mi na wa ambe mi si fo ka ambe jorra mi na mi na ar me ko do yo mi ara ka anyi don ga ye anya la nya ko so kori ara don ga akadi adu ali ga akadi akara do ja na ma adu ali ara don ga Allahu Akbar. Nizare jamane zare jamane. Sulama yate wo yebamara ya lomo. Nizare jamane zare jamane. Da laylu mi berambere ya karambere kura na mi kana jore bere baka. Ngoso sarati forara. Ara la kiribili tane azinyo. Ara la kiro. Nele tane azine. Ha? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilzani adne. Imam be dalailu karanna. Bilzani adne. Anya jer be bora. Bilzani adne. Albalaki rabbi be mun nabi be surana Allah ko to anzu ma Allah ma ufu. Allahumma ighfir lana wa arhamhu Allahumma ighfir lana wa arhamhu eh masanyuma ko to ama kana sara kana don war sara kana bod war sara ebir be jore ngoso masakemlo masabili masakibili bili kuba masakemlo masakibili masake silanyambe kemi kadia ye wuli ke mo do tagara ni fei ebe jore ebir be da laibi ko ebe kurana karana ngoso sarati lara ambe chemir ka ta sarati don lara o sarati le chemna o sarati do afiana kuba hejo suo saraga mi amba borawo ala gafo kurana inama yatakabalu lawo minale modage yatakabalu lawo minale modage yatakabalu lawo minale modage inama adatul hasir karana jati na wotir fasi tei e kafo ko mama sir kafo mo e ka ko ma gbele ya kana tara gbele ya ko yena ne inama le ka doara agbele yaka sa dama allah ko inama ya takabalu law allah be ba do mina mina le madage ya mina zwa nya ba le ba mina le madage allah ser mina mina le madage aya mina zwa nya ba le ba mina le madage allah jamya ru mina mina le madage aya mina zwa nya ba le ba mina le madage allah sa ga mina Bela le modage Aya mina sira nya ba le ba Me wala sita min alimutaki wala sita min alimutaki wala sita wala wala situ mo min alimutaki wala situ mo allo do besara gabo allo tisira la nya wala situ min alimutaki usan arbe sira nya ka alena mina wala ti amina wala situ min alimutaki kuma mi rangi mo tisira nya ma ara ni mo san ni mo kana fuka ko e mo ka sarti ka tulunga ke na nya lo kokoro lo mari le be kretara halle ka ta be jalla dilati ko lo halli ka tra be jalla dilati alla lo ngoso lo ni ni alla lon tekele Allahu akbar lo ni ni alla lon tekele ay arata ka kuranta kana bila ya sisa ka pondi ta ka di de vitim do ma yena yena adwara aka adwara ina keta isoro ka aburu bo me chokoro ba adwa aburu ko adwa ti adu ti adwa bada aka la ka do fe mbe wulo ni ka alla lo ti akuta Allahu akbar ni ka lalo ah ti akuta hali ka ta be jalla dina mo je ka kurana ta bangara ka tabla wa nasi e ku kana le mena le modage ya da gabalula mena le mo an ta nora an ta ko nyo ko ru o fe wo bala wo ka ta bo nya firi ko yere bala wo mi sigin ba ka do bo we ta ti ma fare ngo je mi ka ndo mar mai sulama nam modo beta sayado be ka kele ko ile bura katara sayado te le bu modo sara fa le bura sulama ke de muso ar ko akara tutu ye e mesaba e bi fara ta o ati difita ye mo ye difita ye ko de muso ko akara tutu ba le ye ko ba akara jantra bil bil le ye e me le bu wuni e bu le do ka dunya bi amna ka ka ta yita e na nyambo de nworo ka ta ka na lura kana ta ka luti e nai ngoma na se o makoma dana lu o lu le nyambo de ka se ya furu de o lu eti ile Kuba onu eti ele den ba si den wole muso burugura biya ka mbole farango dunya ti sigira ko dama dama leka nam mor me hakili soro leta dunya sigira ko dama dama leka ko to biye wura ka boy nyandi wura dunya ra fenani ko leti agbele ale fenani biya abiya kuru wura bi Allahu akbar ko mo ban biya bango no e kan biya ngena fari Allah hakla nyuma diama lenta hum yasimana alegeda bale mobe lenta hum yasimana alegeda bale mobe lenta hum yasimana alegeda bale mobe lenta hum yasimana alegeda jona komo bambie be amika sanje bi woro soro bambie bansere musoko loti agole dunya ra musoko to mar arka sante da jati foka muhe basha waka ma ka sunguru ye kofo ka defe de muso ko ti agbele hali an lor faru wurira ka heji ke kana wo yatra me muso soro ko ba ta heji ke kana ka soro kan lor nar soro albe ko arar soro ka tar soro si muso le de albe na gana kofo nyaw nyala an lor ya ndo si amaita de Laida o muyazima ona alegeda bale mobe Laida o muyazima ona alegeda bale telefe Fafitin telefe ele ko na muso ko ran bale telefe fafitin telefe ni fafitin be fo la bale be far be mo loru ina de muso kele woro ka arbe kun be ka fare de muso kele mi tar nani biye muso lo anya di ar chomba ma arbe ka fo anga ma arbe kun be ki o dengile maya da oto da kele kana che so arbiye wele dom adirge ka no atoki odi muso kele atoki ole dare toki ar korke muso ko ka gbele ya ale muso ko mi duniya na tiya o woni te korabi ka fo muso e na ko ma fori ara korolo de ma bare ngongo ma korolo agbele de fo jongele gele de bilanya ni kana wo muso ta ka di banderma ari etu wuri ki dufila ka dirge saye ki dama dama ki dama dama ki dama dama e de muso ko so o duniya tamara bira mole ka de muso woro elem ka de muso woro elele na bilanya ka sesa ko ba yazima na alegida bale mobe yazima na alegida bale mobe la saka bilanya kuma yala mana apete ni ko baba mi tera jati denje wole bilanya ka de muso soro bilem ka de muso soro elele darke ki ban den kiri baba nyani ne kana ndendi ma aya nta ga jati ga kana he abede ni la sa wala wo le fi aya ti fo tu yere jati baba nga ko ma fo edo ma fo nta ga jati ga kana ko ba ni fendi le be la la do ga kana ko me bamba wala sa mi ka ngono fi o lance se tembe abede ni huwa zura kodi amaso ona alegida bale mube yazima ona alegida bale mube na manji karao ni manji karalo manji tenfe ele afo manyina kana ni andana lansi si woman ino donyi ni ajina manji woman ina nyinde musofa koba nta ajati de kana na la mekuna de na afo kondise ni le kuna ina dia ina afo ni manji se ka soro ha ni agadi afo se ka lansi si soro ko san ina furu nu ndo ka afo mi bondo tenve aragidi ke se ajina la bonyuma na eko ina bonyi ni ka di ma koba ne ndo ina to soro do ajima la ka do ko e ni andana woman ina lo ni to ko e abe afo ari nya bara ka ko tere Dokita Sara haliga ta woro chatiye de je e mama de ngare ka woro ti afaye de ye na takana na ka kera dia maka ko eden worura muso worura baba be ye na de zali bere kai de bere na sa ma ye ni boro bugo le so ka takata ni ai kuba bilanya ku ma yela ma wo la ambila ra wodi ngara te o ni masa nyuma ka to de muso kelen kana ko o ebe o che nyini na o wo che ka na bwara o ar ko amemi soro o fa to ya mi jate ba ra ta mo bi be do bun kana fo se ra o fa to ya ti bo ra kuba te simaona alegida bale mube ya simaona alegida bale mube ke ka bu so kelen dare ke se ko ya buru diri naam ko si di ki de muso be tore ku na ke bo ku ma si kana ko di de ya di wala be du ko ko de ya di ko me fondo sore ko si di kuba ele re jate sa nya mo ya insa femi bara ya lolo kuba jalo mo femi ya gbele furu ko ra wole be ke ya fo de ya di ni kuba arga me femi ya gbele kura na wura e de muso ni de nje mi be na fo e de ya di nya ta nya sara ko fo ya yin ga se ko juma le be a se ko ka ke fo se le e te ka ke furu sara hanga se ko ka sa da kura na haya le ma e ata ka furu siri kuba Zimaona alegida bale mube ya zimaona alegida bale mube yese ka tasabie nam katabla wanasiwa jati yese ka hejibu kelen karara ko dendo mekara nam usana yin dar bama hejibu kelen karara e bama ka hejibu kelen karara den na e ka furu sarai je wala fanga do ma bera nam yese ka taka kongora ka taka tigere do mange e taka nyu fufu ni ai wa tele yor wala wa fla yor e o nyu fufu tike ka di de muso men nyu se nara wala e man ga se nara furu sara lo sare so no biera je ana fan bo ka fatara bo ka lamar ga bo ka sawara bo de weta ka la ka a be nya ka ja ka taka sana ko ko fondo me soro ba fondo soro miluwa ura nya dal furu sara gbele ya wo tere se me ara uri ka bo ka e kana kiye soro mi de ya dia ka se ka ko ko le ke ba ma furu di ala koto kuba ko ya la woro bi la wo tere te mera wo tere tan lo ta tere ye sare atir ka mu fo de ar ma fo anya ai ar ka kulo ni be gana ko ya usana buro nya be tu kuba kuba mi masa kye de sara buro nya na ele nya mo to kana fo buro nya ke fa te ale tera Yazimana alegida bale mube gale ko ya ka buro nyalo fetilo otere temera ke masa cheja ten desera dunya gbele yara wati temera nam ko tai edemuso ta ya dia ma edemuso ku ayere ye mo si kana ta kun be ka ku ni ka furu siri la musa lo jumalo na ni asete fo ye e gana buru dosa nam ka kafe nyini ka takaka wali maye kuba ni ati se ora ni se ka gari dole sa e gari nyini ka sokari nyini ka kara ka mol kira na dom ka duwa ukai ni ati se ora ni cheke le sara aka se ka fo vele ke aya kara fondo me se wa kabila de ala o kam fo leta ni an lor ka fo wole be sike e mi lan banguna kuba yazima mbe yazima na aligida bale mbe amanse mbora kilengele Ambaanse mbora kilengele Allah ita busiri ka du mor na sala na fa dia ma. Amen. Lai human ka du na sa na sala dia ma. Amen. Anya la dar fendi ya la kana bangon no. Allah to fendi ya zora na. Mo kele mi se ka lon mo wuru ya la ka Allah sia ya ngon no. An lon ba ra la mar sia ya ra. Amen. Ti anga fo anya la to anya me. Amen. Ai na an kara ni Allah ka sizer dia ma ina lo ni. Gati. Ko ma dama dama dor be anya sala wari ye. Naam. Kira ka fo hadisi ra man yuridu law bi khaira yufakiha hu fi dini. Allah ka mo min la nyini ni hera ye. Ayana zudabaga nyaka kya weki dina lole kisio ayana zudabaga nya darara dina lo nyina ayana zudabaga bismillah la mane billahum allahumma wa mege billahum adanse allahumma riyam adanse allahumma mege billahum وسنا فواها لأم بديساو سوفيا ليه وابداتا لفيا قولك لكتابيا وابداتا لفيا قولك لكتابيا سوا لأم بديساو سوفيا ليه أرى اللهم نعيك على مودر قولك لكتابيا وابداتا لفيا قولك لكتابيا الله مرحمنا والي مسلم الله مرحمنا Ambala darabi Allahina lira Allahina na. Wole ko so du go du ko la na ka mo ri anya fa Allahina na le. Eh. Ngo so Adama ni ala ka hinera bana. Eh. Wole ko so ngo fa wa ha ka wa ko le ambudi ya be dondo ye. La o so bi ale. Mi bara ju ka ni mi sa. La buda. Anana kita ka sindi. La dia. Aya bara la la. La o la ke la ke ba bi. Oya tara sa ya me na ba. Eh ile kana mo che kutu kele wo sa ni le ka lo ki ama be tie le se ka nyanyiri ni ke ba ka nyanyiri ni ke dati ema la lo de mit ka la lo inna bati sarabi ka la sade la sade do inna bati sarabi ka la sade inna bati sarabi ka la sade la sade do inna bati sarabi ka la sade kura du zamburu ala ko mana ni kera ba he mo ko mo جاتي ورسول يقول نعم الرسول يا فلان لك وهو اصدق لك الينا نعم اني mini mama lamini aha ni esira azaba yomi isira la jangaranya azimi labelebele ini aso yitu ningandi ini aso yitu ninga kutaka rabbi ninga la kuta o azaba yomi aje isira kan yara so azaba yomi aje masira na o azaba yomi aje ninga la kuta o azaba yomi aje isira ki amalanya Ajabayame aje. Kira kombe koma na nyisira kaso nyiera leso o. Ajabayame aje. Nyisira la jangara nya. Ajabayame aje. Lami ala kimi na mbosi si ibosi. Eh. Lami ala kimi na mbosi ki ibosi. Eh. Ile karambo che sigi meto ki ujore ile ki ujore ile to ki ujore. Iye se kanya nyinyi ke. Suba ga bere bay. Suba ga. Kuba. Ka suba ga ya san ka ka munke. Allah akbar ah kataka munke nam tubabu bonor kara mobiri moko filale ti duara moko so akana duara moko nan kana duara moko lor ka duara moko bi lor ka duara diar kan vion la la yanta akara ka tambie jigi jida miar talon mi ala ka diar mai ele me fondo ye ke se nga demi kana mobiri sa ka boku manse kana dona ya koko aka mobiri sa ko don si aka denje ibura ma denje ele ya se noti kana dima sa ale mobiri we na to ko ngale e jaka na made Kuba, Kuba tarangele lo ni ala ki kara e bora dura duti do mutum kuba oh yutile hikmata mani ashaw man yutile hikmata fakad uti hayra kasira ala ankara amin ala ankara amin na mama yara safahiya lele ka afointa kuba wa takullah wa yu'allimukum allah kuba kurana duga dobe ni le ni ala mebe kelima to bugunti ganya kan allah ki to nyamo yara le asiri ala konu ngu yara o birin be kale labi e hijimu kara kata ma kala labi mai kuba kurana be afo tigi nam tigi ni be kora dadi ni ka mine bora te yekadi e e mama nam o sa ni ka na kurana kara ile era me ba kara na me no bo kere ma lo kuba e kuba ba de le ka bo yo do ma a re ata be ma dala ma na fu mani o si fere dadi ka mo ta futri ele ala dala ala sisi aya o ele o nyanyini kuba kora fila na le ta o dadi su bo ya ni nyanyini ko no bo ya wele ka antota kuba doka ke karamo de doka ke le korde o ke lon nyini woy na ke wala firke baye be wuro tora ni wala gar nyini suba ya nyini ni asu ya ni o se aman ke ti ala dar nyana ma boyra kuba yo do ama ha we ada be ma jala ma ayar koro boyo do ama nyanyini ke balu de ta ha we ada be ma jala ma lu vietira ha we ada be ayara bara koso ha bawuri kana fo bawuri ke jati bawuri ku jona chaa taka duwa jana nam cho ina la be singora nyanyi ni betenle nta sewa dendo bembe ni ka dondo kamara kono kamara jati e ma fa wiri ke se yanle la lor ti atara ya fa te ante ka do ke ni leler mi na te wa sana ti ta diri jugo fa e wure abedo na be wure du be gwa na fe abedo na be wure e to mo ba e kana koroka be fo ka saka se de vie mor ti le tukuto e ka mi dar wo le ki zoro ta e der ka do du ra du be gwa ro fe pa pa pa be ta nyanyi ni koroko le be der ra ka kuba Tantra na sami kasa me ka kila musa mi pa wa chamu mpanya otemu ni le miomio le doka nyi da latu kuba akole mendi Allahu Akbar. Duwe kamere aka ka o. Jati. Men nana tya dal benyaka. Na mi bura maka mor ka ni nyam sinyi ka ni te. Jati. Che koro ba do la muso koro ndo le ko su ba ya kere ra. Naam. Abemi. Ai o sana ye da wari to dura. Kuba. Ai ko jimi nga kwa su ba ya Allah su ba ya Allah. Na jimi nga biye ben duwo dule te mara. Jati. Na far biye ye ngoyi na chekele chele. Kekele chew ni ka dia maru ke apeseni arma fare kolo ase ka mo faga jati anzara ilu bayo ni ga ilu bayo isira fil bayo ara ubiye to ara anzara ilu kele faga ya da gido ma zoro da tele ka boyo ma ari ada be ma dalama yera dawari jati yera dawari kuba ki derege no kana ki e ka ta yu to boga mi andere ju biete ya tera yu derege bo ti ka ti ata ki a ju no na ala mi su baga ya fe kuba no e ka kwa vila dia masini efiri wa ka waram biete ka tera adu koko kamere bale be a kana nya bo era derege tolon ko ala habbar amme mena ka ari adabi ma jalama azail se ka mo fa o allah akbar azail hu la hu malakul maut naam atse ka mo fa de ila bi iznillah asakan malaika la bala ta chele la eh usani seti be su bagari atika azail faga kuba duba mi ar message azail ya ana sa atigile la ah usani e ma dabila ni laula lele ni azail ka nyombe na fo ya hasirata ala mabaratu minambila ya hasirata ala mabaratu minambila ya ni tanimisa ala mabaratu minambila natara ah wala sira ya ka soro jati anya yin ka sira ya gbara anya ke di sira ya bana kuba anti ana ka ba jati anya yin ka yire lalaga naam anya yire lalaga dile kuba sulamar bi amen ka anve jati ayir lalaga jona naam filada mi bernardo ta ati soro faramasini ra de ati soro filada ti grife ku jona mi ya ke ni yin ki yire lalaga ba mai to ki ta karanga duwa kuba ya hadiratu ala ma baradu minambila bamba to kita karanga duwa kuba wazakiri baina zikira tabale momene wazakiri baina zikira tabale momene baina zikira tabale momene mutalaki baina zikira tabale momene sanajo fie fie laini naam wazakiri ngwela ladirika ale momene na ya ba maka mumunul ladi baina zikira kubar mi bagara ta tambale mamene e kese mo nyana maru na fa tambale mamene na ha momole arka saraga di malala ko ta di kunan boma naam ele momole lokke se kono ya miti ta karanga do ta di ama jurmu tema kuba sira yami bana naam sira ya garandu wajjo na bewo karanga duwale kubai ko so duwo duule mangiri sitara naam duwo duule kawani ke bagatara mo menga kasigi kuba e kasigo duara ka faka ka do jana mara faka di jala mana muza e ki yara kunto nyo faka di jala mana muza jamia te dugumina jati mo sigi duwate hejiri ya mir tore wele boye la hejiri ya banda fati ma da forni go tike tay naam ala al hajru katike ka bokazu dugura ka taxura ma dugura wo be ka taxo mal kiyama wa ele be dugura ka wandike bakatay naam ele dugura mangri si do makatay mo sigi dugato duway ni atika ko man famu o sa ni kese yor kudu ka ke mota mi mo ka wandi mota mi mangri si do naam an warti mi biya be dugura am dugru be seneke ba mi biya be dugura am biya le far far nyon ka ta mo luwe na ki ka wota am biya nyon ko be jurumu ka kuba ko sa mo kele makana ki aka ta be jonta kele kara am biya ta kele ba kara o sa na yoto ki ta ka wandike duwa kawani ka duwa sai ki ta kasa don bagal be wo soro nyule be taka kana yare kuna sunya da foya na defeli naam kana yare kuna sunya kullon bal be ndisigi mo kala ngoro eh kuna ngoya ta maselo allah akbar lon bal be yo lon baga te yo ta kala ngoya duara kuba e ta kala ngoya duara ko sa waye naam ara kuran ani ke allah le mamene allah kere baina zikira allah le mamene da e ka ta ar mo nyana man kuma fo eh ar mo jugur kuma fo ar mo nyana man kuma fo eh ar mo ni ke ta kala kala ngadwa ta ni ese te yuri kan lo fila di alama kuba ye na vla fila ser ka kuli ya yu akara ka kuli wala okara jati kasi ki kangeni yesi alla mbere na ta kala ngadwa le naam alla mbere dara la la ton so ambo karana ha ye hu ya de ha se ye hu ya de usi usi ku ko doctor ah u ya de no si nya mi se arkana yi kuba ha hera le boy hera se yalla dala la ton ga ta aren sira yayi se yalla dala Mm. Wo go so mo nyama eti aso vokara ne doara. Je. hali ka fu ke dugu disi ala fu le ba alhamdulillah fere jandi be kole kami mai fe jandi be kole kami mai na kutubu jandi be kole kami mai na do fo gutu ko yina ala karare ya ni fe ku sana ya ala dara ala to ngata ka son wi la lo ni nyana malo are bo aka jambe ko ta ko nyumalo ba ye bo la ka fi ti ato tu a ke be jo ye la ta ba le momene ba na je gira ta ba le momene bi la kan fere mi koro tara ko si ta nga sun furu ka furu sana di joma ba sun de ye le furu e ka wuri sanje lori ti ado tan ti ado maliku ta maji abura ke baliku ya jona jona sanje tan ti yegi ma sanje tan ti yegi ka se esi wora wo e mesi wo maliku ta maji abura baliku yara ba e ka ka sunta muso ni ka bol landara otubu gbanya ni sanje tan nan sanje tan loru eh usana muso bara landara sanje kono ndo ka jigi obi esira ya unado yi mhm tan ka te meka ba ko obi landa ba e ka na bol landara ke be fa o ke te fa o sungar ka se ya labisa wado sungar ka se ya labisa wado wolo sanje tan loru ma do tan woro ma do tan woru le ma do tan segi ma do tan kono munga ai ka so tini di ke ma jati aki furu si nam si te ka na ko ni na sunfuru ye na sunfuru wa sunjuru bega sanje lor mi tamara ta jurbera ya sarale kuba ni ma sara umira bi kalaiha ala safere janama umira bi kalaiha ala safere janama umira bi kalaiha ala safere janama umira bi kalaiha ala safere janama amje ni anse wo ala ki ko ala ki e baluku ya sakalo eh ne nga sanjeti san atika sunduwa jati sanjeti san atika nduwa sanjeti san atika nduwa ba awajibu yare male yado wele tara tatiera ki yado ki tara sisa emetubile etubirale etubirale sana nyinenta yodo kata abacho naam sanjeto mitemera yito ki yodo mingo sanjesa wade atika ko kartan flafla ki gwa sawalo sanje kelen kar kelen le bara ba sanje kele labisa wale bara naam eka seka labisa wado ka ba eka kar kelen le do eka seka labisa wado ka beka karkile lido naam eka seka labisa wado eka karkile sunjuru to be mo dorawo arko to eke la musa sunni tene sundo e ba na ejuru ra wole ka ka kamere yake kuba seka daiya ala zavere janama mega laiya ala zavere janama arama ga kuba usana wo sunto jati yo juru sarate lasakan yo juru sarate yo juru sarate yo juru sarate ala takaba o ya trebe mi dona ki takacho ni ka faga ka treme ban ala jate ya lo e ba ju sara le me bara ni ala ka faga di matu ina banga treme sa wele nga fo butu ko muso koroni doy o ya tra fanga bara sanje woro aka jate sanje woro juru le bara aka bi sara ka ban la min tara ka ngalwa muso kan giri kan fo kan fo kan fo ko ka mo duti bando muna kuba e ka ala ni duwa u so ra duto ka tara ka anto afere juru sema mi tanga bi sara ka boy ni ati ma lodo ya sara ati na sara karan ye femi nyam boy wole ni detu meta karan ye do ate etie no lo o sana ni sunjuru koro bera yo sara ba o sun yan lo le furu an lo ti ale furu ni na sun furu kalama lama go mala ha ante mara ura ngo ye sisa o sana sisa elef na furu le e ke ta ka wa gidwa na fara na kuma fo ana karu na kuma fo ana ababil abala bi kuma fo wali dubun mungera te na kuma fo ar ka ko ju ke atara laba nyam si fara na yo laba nyam si ni ta ka mo nyam ti o si ke ala ba ngo so kama gbelem bien laba do ya ba si ya te urale insisti bugo ni site wanji ya ni site arakiti kese ya saka saka saka saka tandeng david lo david le kana wuru ka ti jo majate ati si soro kuba ai arka na si ya urale ti ya gono nya na ta bi nyen duara so ko bi ke do bi ngoro wele teme saka saka saka saka saka ta gbede gbede gbede be ko ati bugo ti fa kale o ba ni ti ki kon e kun le na sama ka ba wana ko le nam no ni demi se ko ati jo majate hali ka beni kafiri chombaye akafiri ya chomoba ya odi ama oni so ma ya tekele kuba psi egbera nam ko arbangira jamare ara se cho nda se fem ka dia nya fo fem mendi ye na kera wa umiri bi ana ba be be ale ya kabra ke la ke ba be dala be ya kabra ke la nani kila nani kele le ngaira katakara ngedua katakara ngedua kakarakara ngedua eberebe nora sira ya te bana ko juru te bana ah sira yenyere sira yenyere ah e mu sira ya lu benna are kawani ke labi ndi sira kata ko to bo ndo na yere ka dile nyina filafila na yirera ni lawo lale ni arkana fo mo be sira yara ta afere kuba ni arkana fo mo be sira yara ta dokite ta afere nam ke ba koro do be dugune to ke waso ki kuma babar fo la dena toto fani jate ba ka ti aburu bilan be duguma tara aburu ta ka laili are to tige likiya do ada ba kama gole ba ara yele maya ara yele maya ara yele maya fa wali amdu sa do gele wa bu da ta la biya kabla gele ki ba biya miskini mun adam allahu akbar ay foile wata amanyina be ay foile nam wata amanyina be jati ye ta tra lan be nika tuma be e na fasa kafasa kafasa e ka tan dore ti ayetu kuba ngoso sayami anya kata nam adi dora mendi dora kuba ngoso kita otir ka fata anda na dilati babo walema dawa hedo na na babo walema dawa hedo lazi babo walema dawa kababu jate jatera walema dawa hedo ala sira saya obekele walema dawa hedo ala sira saya sira ya sia walema dawa hedo saya kele me alim be komana tan sira anya de mba fo tan sira anya mo ke na sa nimi sa fila be o nimi sa fila ala kana langa amen kuru kuru e da mi na naira kuba e ko ba dan ye e ko ba dan ye e ko ba dan ye kuba e ma adam ma nyina be allah akbar enya de be mo ra ta kuma be kone to ki da ma ta ki de sete ka kuma ara ara to anya kuma bi e ta na na dilla si babu walimando waedo alai mor saya zira ya sia walimando waedo saya o bekele walimando waedo mobile modor faga walimando waedo sai modor genyo walimando waedo jori modor faga walimando waedo danalebe modor ka walimando waedo yele modor domo walimando waedo are daru ope are twara Walema dowaena Dore fasaka fasaka fasaka tatorio Walema dowaena Saya obekele Walema dowaena Ala sira saya sira ya sia Walema dowaena Karkar kebla dora jati Allah Etoki karkar kan fo Etoki karkar kan fo Nile tika motis na fagao Nile tika motis na ketao Nile tika motis na nyanyiro Ama madeni a derbi city Ado Baba baba buru mato ferenti gara au Allah akbar ferenti gara kaba jati are le bu fara fo motise ka du kuba mo aka do lura mai jati e to ke kar kar kar lo fo Allah akbar e to ke kar kar kar lo fo abiya be sayara ta babu walimando waedo la la la babu walimando ale saya kili duri na ta fa sayara Allah akbar fa sayara ta ko kana fo mori ka wasai ina sare su dota aren sanga keta aranya kunyar keta aranya kanyar keta le mararen dia maya fo allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah akbar. Ba. Allah mahamini alena. Daira dal maude. Alena. Daira dal maude. Allah mahamini alena. Daira dal maude. Kako kuma sita ma kako kira ta kama. Allah akbar. Fu fu fu. Asara. Ser juru meto ara fu fu meto ara. Ba. Allah ansanyu mama Allah ansanyu mama Allah kana anta fere hina le fere ansanyu mama amin Allah ansanyu mama amin saya to le moti ake ju ke ko a nga ke ju ke le mo gandi na sike tu o ke ju le to aka kuba ha e ga ke ju ke ka ba ya fa saya ke le mo nga na ke sa ndi sa ta tu o ke le mi ka ke jo e to le ka du ku bi e janja bi e sa ra ta ki ma lo ra e fa bo gor ko ya kuba aka di ala e mo bi e ku ma ta nyu mama ya fa ti era de masanyu mai Allah nyuma mankany amen o be filaye nam e ka tasira ba to fere ye kawandi ja tasira ba to fere ko jugute ba asira jula duta mai nam Allah no ya ka Allah no ya ka bana ko ande takashigi ke be so ko ta kera adaje be bora anun be fiera abe ba urukera e ba fera anate akorote adote kilabato e kana bo ama fo e ta abe bo kera ni o e be jurumu le nyina o re meta fiera ba furo ko do wa betene alena dagira na le mota alena dagira da kilabato ka se wa ti do fori dia dara mo ma kana ta fere tu wa che arfa be di bi na ko alhamdulillah allah bo si Allah korota yin yeteme ko fo ye dole ye oduwa no ara korita so ma nyal to ma kana korar fe sayaka sama sayagbele de ko shambe sayara de ar kana so mo biyo to ki adu akate ko ba o be afiri ti sayara korotu go de ara sigi go nyimana nam ni sayatu kana ki sama jati ara mo biye abu akoro ko ba atu akle na to ki Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha are di kon ha ni arka na ya te ma ma arbi gbara gbara ko ku ba ni amena ni ko ma arka na ni ko ma ha wote modo e sagata ngolo koso balon buo sekizi jue damu jue jati sulama ya mesira di aranya nama ku ba aki jara biye fa nai ku ba abeka baira wache dobe sara arka ma ka dese to ki afole segisi segisi afara wole ka ngoso wole ba bisura jati la ilaha illa allah la ilaha illa allah modo kana kiesa arko sini kana balon be akra balon be kumasi jati dobe sunyani dombe wa ekipu mi ne ekipu mi jati bi bi wole to ha kile fa nu wole kuba Allahu la ilaha illa Allah. Kuna sin korotum. Karja. Ndu ka che an okese lore ni. O takima lore ngwa ka se ba ka e ba ma ka fie dama dama sai. E da lo fatma ta ko tembe to loye. E ta fa ni amu to ko le. Ba. Allah ngi chama Allahu la ilaha illa Allah. Illa Allah la ilaha illa Allah. Illa Allah la ilaha illa Allah. Sawa sawa ora. Jadi andara kala ngadu ara. Anga ta sira ba to fere ame gbara ayi mujuma le kasi sa nam wole be o nam ar kana fo mo be sara o jati ta ka ta o su fere kuba ala ho ni ar kana fo mo be sara jati ta ka ta fere afla te kele de sira ba to wa ti ni asa ya wa ti te kele ni kana ta tra hi hi hi mo de fiti ni ka se fe ko ko ya beti ni mo de fiti ni de fiti ni anabora jati ti aga hi hi aka kunu kele rati allo aban lule kawandira betene allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha sallallahu alaihi wasallam balagha rasulika ruwanan allah zalika bi nadade